بسم الله الرحمن الرحيم فأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد باب قصة عقل وعرينا لا باب دي ببيان دي قصي دا عقل أو دا عرينا كيف نليل واقيا وقصة اشپغم کال له هجرت باندې په خشمه و یو اتو کسانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې خپل ایمان څرګند او ظاهر کو چې په دې کې سلور کسان د حورینه قبیلې نو او درې پکې د عقل قبیلې نه او دا اتم شو د دې یو بل قبیلې نو چې د ذکر په مغازی او سیار کې نه راغله په مدینه منوره کې اوسېدل په مدینه ابو هوا په خرانغه هغه موافق رانغه ناجوړ شو بیماران په خېټي خراب شوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغل شکایت وکړو چمون خو داسې خلک یو کدا ساروی او حیوانات به مساتل لاغې سره عادتو داسې زمیندار ته بانډو خلک ډېر نو مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلو چې لاړ شي به روزه یې د مدینې نه او د بیت المال کوم اوخان چې سری نو راغې پای تاسو استعمال کوي داغه وګد دوايي په تور باندې داغه امتیاز د دوايي په تور باندې اوس کوي نو تاسو وخښي د ایلانل چراغي په یو امتیاز اسکلې شروع کړ نو فارس رسېحتونه خوشور برابر پر مشول نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت المال په خوان باندې چې کوم مقرر صحابیو یسار رضی اللہ عنہ وغیر ظلمن شہید کو او پنیسترگو کی اغلا دکی کرو ازی ورمندل پجبا کی مولا ازی وردن نکل جرے اوازونا و خبری نشی کولے او سر ورلوٹا کولو اغا تن تنہا گرمی لپروتو جی پدی حالت کی اغا شہید شو او دو بیت المال او خان دیو تختول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لچی خبرو شو پتا ورلو لگی دا نشل صحابه اکرام د کرز ابن جابر الفهری رضی اللہ عنہ په قیادت کې د دید پاغا اولیگل چې دید تعاقبو کی او دا کسان درونی سی نو صحابه اکرام و دستی دا کسان راکابو کل مدینه منوری دی راوستل نو پا کم طریقه بانده چې دید دا صحابی یسار رضی اللہ عنہ شهید کرو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمو کو پا دا طریقه بانده او وجل شول پسترگو کی ورلا د اس پنو گرم سلایان وردن نکل او پنور بانی جولیو چی ترتکی والی و داغی دو وجن دی مردار شول دا حکم فا افتدا کیو خرستو بیاد لینا ممانعت راغلی چی مسلم دشانی کی چی تور لسترگی تیوشو که رو باسی سوردن نکی بس قتل داغی مطلب دیو دی وجلشی او یا بعض اهل علم دا ذکر کړی دي چې په دغه وخت کې د مسلمان د حرمت حکم خراغله او مطلب د دوه قسم لري یو ابتداء نه او دویم قصاصا د چې په بدله کې سو کوجنې نو ابتداء مسلمان نشته چې اوسره وجنې بس په اسانه باندې وجنه حدیث پاک تر اوسه ان شاء الله ذکر شي او ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ احسان پا هر یو شبانی مقرر کرے نو کتاسو سوک وجن ایوم دو وجل و قابل و مستحقم گردیدلے نو کخطری کبان دیو وجن ای نو افتراعن وی مفلنو خو کچای و کاروکو داغی پا بدلکی دی دغشان تی وجل شو نو چون کی دی صحابی سر زیادے کرے او ظلمانی شہید کرے نو اغشان تی کارو ورسر وفو سنگا چی دی صحابی سر کرے نو دا واقعا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پدیده کی ذکر کئی او بیا دا مسئله ورستو بیا مفصل ذکر کی ان شاء الله کہ آیا د اوخانو میتیا د لا پاکی دي د دې سکلو سره حکم نه دارنګ دا کپو کپلو جامو باندې ولېږي نو په دې سره لباس کپڑے او جامې په لیکيږي غنا وبه قال حدثني عبد الله علاء بن حمان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة صفو الأستاذ قتادة ابن دعامة السدوسين رواية نقل كي أن أنسا حدثهم كنس رضي الله عنه ذي الحديث بيان كله أن ناسا من عقل وعرينة كسكتان دعوكل وعرينة قبيلي قدموا المدينة مدينين راغلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام او تلفظ کړو په اسلام باندې کلمه توحید ویلې وازان مسلمان ښکارا کړو فقالوا يا نبي الله انا كنا اهل ضرع ندی ویل چې اے نبی د الله صلی الله علیه وسلم یقینا من خواندان د سارو د اهل ضرع معنا دا ده چې زموږ ساروی واروی او لاغي پېمې به مشکل نه وي سره وګصه حد برابر او دلته راغلی د تفراسر ساروی نشتا ولم نكن اهل ريف من دا خلق نو چې بس په باندې کې پاتې کیږي زمیدار خلق چې دا خو دغه ساتلې وي غوار او سروي ساتلې وي خو پېوی ته بل چاله ورغی مو هو په خپل پیسې نه ولم نكن اهل ريف او مو فسلو مسلو ولنو واستوخم المدينه او د مدینه ابو هوا په ایمان نه خنو راغلي واستوخم المدينه معنا دا لم يوافق هواها ابدانهم د مدینی غاب او حوادثې په بدنونو باندې سمون راغلي فامرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بزود و راعی فامرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بزود و راعی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله حکم کړو په اوخانو باندې و راعی او بشکور کی باندې چلار شی بار فلانی دې کې حرکی د بیت المال او خان سری او زموږ هغه د بیت المال نگران پاغی بانی مقرر دے شنون و یسار رضی اللہ عنہ اغراعی و شکنکے مرسل دے او دار مدین بمین اکیو سرو دے دا احد پا طرف باندی را دے دا مدینی پا شمال تقریبا یو کلومیٹر یو نیم کی فاصلہ دا دا غر پلمن کی دا غزے و جپدی کی با اغوخان دا شوی پاتی کی دن دا رضی بے بار سحرال ایستل وامرهم ان يخرجوا فيها فيشربوا من البانها وابوالها وحكم ور لكلو چدي دغو خان لوزي او دغه شپون کی قوال ور شي ور لو اجل الله پیغمبر را لګنيو ندیس کا کو کی د پيو داغینا او د میتیازو داغینا فانطلقوا حتى اذا كانوا ناحيه الحره ندیت لي تردي چې و اړق د حرې د رسیدنی تمدینی کاری جن مکلا ندی اغیلت لي وكفروا بعد اسلامهم کفر اختیار کړو پس د اسلام د دینه فایمه اس کلی شروع کړ نو پاغي سره مسفل بدلونه خوش ول زیات من شول وقتلوا راعی النبی صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او شکون کې او د دې او خان خدمت کې به کول یسار رضی الله عنه هغه شهید کو واستاق الزولا او وی تخول او خان د بیت المال او د غنیمت فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لا خبر را رسول الله نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا صحابي خو در شهید کو وخانه بوتلل فبعث الطلب في اثارهم نبي كريم صلى الله عليه وسلم طلب لګل او دای په لټولو کې چې دای د قدمونو په روان شي او راي ولي ذکر ابن جابر رضی الله عنه د شلو کسانو سره ورولې غلو راي وصل فامر بهم فسمروا اعينهم نو حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکی فسمروا اعینهم نو دی پسترگو کی دو اس پنی اغسلائی چی گرم گڑشو ورمندلشو فسمروا اعینهم مانا دادا چی کحلت اعینهم بالمسامیر المحنیہ اغا گرم دو اس پنی میقون چی ویور لپدیسترگو کی وردن نکر ځکه دای صحابي چې رونی وو چې د کیکر ازغي ورله پسترګو کې دنه کله او په جبه کې ورله پوری را پوری ویسته او سره ورله وټکولو فامر بهم فسمروا اعينهم وقطعوا ايديهم وهكم يقول لا سنن تنبريكل وتركوا في ناحيه الحره او پری خدای شل دی په طرف د حرې کې کانی جن میدان او ګرمۍ کې پری خدل حتا ماتوا على حالهم تر دې چې مړ شول په دې حالت سره تکي والي. قال قتاده امام قتاده ابن دعامو په دې مخکې سند باندې بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقه وينهى عن المثلى. وی موږ له خبر را رسیدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین رستو د صدقې ترغیب ورکولو او منه به فرمایله د مسلینا مسلدی روي چې یو میتنا داغه دا پوره پری کی وګونه تی نه پری کی او نور بدن ټوټې ټوټې کی شکل بدرنګ کې مرګ نه رستو نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین منه فرمایله. او په دا وخت کې چې کړو یا د مسلې د حرمت حکم نور راغله یا ابتدایي مسله چې ودا بند وا خو که قصاصن د سوق وجل په بدله کې اجازه اجازه. وقال شعبه وابان وحماد عن قتاده من عرينا وقال يحيى بن ابي كثير وايوب عن ابي قلابه عن انس قدم نفر من عقل. امام شعبه وابان وحماد وي د قتاده نه روایت نقل کړي نو باغی کې صرف دادی چې من عرینا او یحیی ابن ابي كثير او ایوب چې د ابو قلابه نه هغه د انس رضی الله عنه نه روایت نقل کړي نو باغی کې داسې دی قدم نفر من عقل سکسان د عقل خبيري دراغلی وو. دا متابعات چې امام بخاري رحمت الله علیه د دې حدیث نه رښتو ذکر کړي نو په دې کې مقصد دا دی چې مخکې روایت کې خو قتاده ابن دعاموي انس رضی اللہ عنہ وی چی ان ناسا من عقل و عرینا سخلق دا عقل او دا عرینا قبیلی نراغلی و منگ ابتدا کی ذکر کل چی سلور کسان دا عرینا و او دری دا عقل و یو دا بلی قبیلی و او پدی رستو سند کی چکلا شعبا ابان و حماد دا قطادنا روایت نقل گئی نو پاگی کی صرف لفظ دا عرینا راغلی عقل و رسلن دا ذکر امام شعبہ لا متابعت مصنف رحمت اللہ علیہ کتاب الصلاة کتاب الزکات کی موصولا ذکر کرے او دا ابان دا متابعت ابن ابی شیبہ مصنف کی ذکر کرے او دا قتادہ دا حماد دا حماد ابن سلمہ دا امام ابو داود پر سنن کی ذکر کرے دے پاگئی کدا دی جی صرف دا عرین قبیلے کسانو نو دا عرینا ذکر کرائے فاقی کدا نفی نشتا شد عقل ورسلنو فبل سند باندی یحیی بن ابی کثیر شی نقل کئی دا مصنف رحمت اللہ علیہ کو کتاب المحاربین کے موصولا ذکر کرائے شد انس رضی اللہ عنہ حدیث فبل سند راگلے فاقی کد صرف دغزی چی قدم نفر من عقل دا عقل قبیلیو فیو روایت کی چی دا عرینو او کم چی مصنف ذکر کو فاقی کدوارا ذکر دی نو دا مختلف کسم ذکر د دې قبيله راغله نو مصنف رحمت الله عليه د متابعات دي د فقره ذکر کړ مطلب دا چې د دواړو قبيله نیم دی یوې نه نیم دی بلې نه خو مصنف دا متابعات دي د فقره ذکر کړ چې روسو خلق وراشي او په ما باندې وي اعتراض کوي چې په صحیح سند باندې په بل حدیث کې راغلي چې صرف د عرینا او تا ذکر کړی من عقل و عرینا یا رب چې جوړ صحیح سند باندې راغلي چې قدم نفر من عقل او ته ذکر کړی دواړو مصنف رحمت الله عليه د مخکنه اهل علم تبي ورته چې دا ټول روایت معلوم دي درې واړه مې درته ذکر کړل ته کم کې د دواړو قبيلو ذکر راغلي کې کم کې دی وی کم کې دی بلي. وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم دل صاعقه وي مشهور محدث ته امام د جرح او تعليل نه صاعقه معنا د تندر دا چې حافظه ولک تندر تشبيبه فسرعه حافظه ورهوله. قال حدثنا حفص بن عمر ابو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب بن ابي تميم السختياني والحجاج الصواف قال حدثني في الحديث بيان كره مال حجاج الصواف فكان خلاصه تشوي قال حدثنا يقول مال حديث بيان كره ايوب وحجاج خجور كده ايوب روايه كي استراب ده اغه پدیده کی ذکر نکو نسبت صرف حجاج الصواف لوکو قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثني ابو رجاء مولى ابي قلابه وكان معه بالشام ده په شام کې دا غسر او شام دا شاب ویل شي او محمود ویل شي الشام ان عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه وغل مشورك ولدخل قصرا قال ويلي ما تقولون في هذه القسامات تسد دي قسامت بارك سوائي قسامت دي لوي چې اوځي کې قتل او یو مردومون نشي او داغه قاتل ني معلوم نو بکه محل کو باندې چې شک راځي 50 کسانو مشرانو له قسم ورکه وګد حدیث د مصنف رحمت الله عليه دلته اختصارا ذکر کو انتهائي اختصار او مفصل به ان شاء الله کتاب الديات باب القسامه کې راځي چې تاسو د قسامه باره کې سوي عمر بن عبد العزيز خلق سره مشوره کوله فقالوا من يحق ده حق شي لكنا قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبل نبي كريم صلى الله عليه وسلم فدي قسامت باندې شي سلي کړي دي دای نه رسو خلفاء او صحابه کرام هم کړي دي قال ان ابو رجاء وي چې کوم مولاد ابو قلابه وي او ابو قلابه خلف سريره ده ابو قلابه د بادشاه د تخشى له ولاړو فقال عبسة بن سعيد نوي عبسة بن سعيد ويجي فأين حديث أنس في العرنيين كم ذكر حديث أنس رضي الله عنه ده عرنيين مبارك قال أبو خلابة أبو خلابة ورلو إياي حدثه أنس بن مالك خاص ما لحديث بيانك لو أنس بن مالك تويش حديث أنس بن مالك رضي الله عنه شد عرنيين مبارك راغل ده نو فاغی کی ګور دا نه دی راغلی چې خلکو له 50 کسانو له قسم ورکو چې دا قاتل څوک د صحابي واده په دغه ځای کې پروت او خو خلکو له قسم نه ورکړي او دا غي د قاتلانو په نبی اسلام لخر لګل دي نو تاسو وی چې قسامت حق ته 50 کسانو له وی حدیث انس رضی الله عنه در لنه معلوم چې ابو قلابه ورلوي ګور دا حدیث انس رضی الله عنه ځان له مقصد دی هغه انس رضی الله عنه مال په خپل بیان کړی دا غي نم خبر یم ايا يحدثه انس بن مالك ما له حديث انس بن مالك رضي الله عنه بيان كره قال عبد العزيز بن صهيب عن انس من عريره عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه نوي كمن عرينه ذات عرينه قبيله نوع عكل الذي ذكر كني وقال ابو قلابه عن انس من عكل او ابو قلابه جرى روايه ذكر كيد انس رضي الله عنه ما فقط صرف عكل قبيله ذكر كيد ذكر القصه ابي هذا القصه ذكر كني شيء اوغدا وتفصيلا تقریبا په دې صفحاتو کې به امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په باب القسامه کې ذکر کړي مطلب دا دی چې د دې په معنی کې تعارض نشته قسامه ځان له مستقل حکم دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د صحابي بارکې د دې خو شاه د خلکو نه قسامت نو غسته په ځوسو کسانو له قسم نو ورغړل نو ځان له جدا حکم دی دا ټول احادیث یو بل له اسه معارض مګر دوا باب غزوه ذات القرد دا باب د په بیان د غزا د ذات القرد کې غزا ذات القرد دې تفصیل او وضاحت داخلي اهل السير والمغازي دا ذکر کوي چې دا واقعات د حدیبیه مخکې راغلي وه په شپږم کال د هجرت باندې ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ په طبقات کې ذکر کړی چې د ربیع الاول په میاشت کې و او شپږم کال د هجرت او بعد وایي چې د جمادی الاولى میاشت و محمد ابن اسحاق د شعبان میاشت ذکر کړی خو د ټولو مقصد دا چې د حدیبیه مخکې وځکه مخکې ذکر شو چې حدیبیه د القعدی په میاشت کې و په شپږم کال باندې او واقعا دا وا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت المال سبحان د مدینه نبار خریدل تقریبا نشه حمله کړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سلمہ ابن الاکوع رضی الله عنه دا غینه خبر شو او ورپسې لاړو نبی صلی الله علیه وسلم چې پته ولګی د مغیب ورپسې روان شو خو سلمہ ابن الاکوع رضی الله عنه خلق غلولی و د بیت المال غو خانه ته واپس کړی و نظر مختصر واقعا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر باب کی ذکر خیل باب غضوة ذات القرد وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. دا غزا دا چې دوی حمله کړې و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوخو باندې مخکې د خیبر نه درې کاله. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ترجیح دی لور کړی دا کوم چې امام بخاری وایي چې دا د صلح حدیبیه نه د صلح حدیبیه نه مخکې و چې د خیبر نه درې کاله مخکې شو. او کوم چې اهل سیر ذکر کوي چې دا په شپږم کال باندې و. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اصل کې ذکرت دی یو مقام نوم دی. دا غزه کې دوه پیری واقعې په اشراق لینا یو د حدیبیه نه مخکې او د خیبر نه رستو او بل شي دا د خیبر نه درې کاله مخکې راغلي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خان د بیت المال په دغه ځای کې سرېدل. نعیینه ابن حسن دوه پیری په غی باندې حمله کړې و نو دوه پیری واقعا راغلي که څوک مخکې ذکر کوي د خیبر نه درې کاله په غی کې څه محظور نشته او که څوک رستو ذکر کوي د حدیبیه نه هم صحیح ده ځکه واقعا دوه پیری راغلي ده یو د خیبر نه درې کاله مخکې او یو رستو. او امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب الاکلیل کې ذکر کړی چې درې پیری دا واقعیا راغلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت المال خان په تبه کسان راغل د تخفیف کوشش به کول. نبی علیہ السلام تل خپل وته کړو او پسې صحابه کرام وتی دي. و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة الابن سلمة سلمة بن الاكوع يقول سلمة بن الاكوع رضي الله عنه خرجت قبل أن يؤذن بالأولى يا بالأولى ويزوت من المدينة منورين غابي مقام طرف لا مخي دلينة كي دسار أذان كي دو بيشمني پا وقت كي وطي من دسار دا أذان نمخي. وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد أو دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم أغوخي دبيت المال فذي قرد مقام كي سهرا كي سريني. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف نما سر ملاو شعود عبد الرحمن بن عوف وغلام فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا أغويني وجد نبي كريم صلى الله عليه وسلم أغوخي غشاوني بكنا. قلت من أخذها ما ورليت شاد أغوخي بوتلي. قال غطفان وما ليوجد غطفان قبيلي سكسانو د غطفان کسان راغلی د نبی رسول الله او خو غدولې. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا وما ادري چې غوالي درې پیری مې واس پورته کوچ يا صباحا. دا اواز به دای په وخت کې کولو چې دشمن بر روان او یا سهنګامي آلات بو نو فری باندې بتول قوم راجه مشو. مدینه په لمی مخ کو درې پیری مې واس کوچ يا صباحا راجه مشي او هنګامي امر دې. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة وما دا أواز ورولي فمن دا غدوه كاني جنز مكو دا مديني كي دا مديني نيو طرف لم كاني جنز مكو دا بل طرف لم أبيل حرتين وي فمن كي فا كيلومتر وفاصلة دا لس بنزر لس كيلومتر فدوم رتيز أواز مكدو شي دا مديني فا أسرافو كي ما دا أواز ورولي فمن دفعت على وجهي بياز فقبل مخا داي بس روان شوي وم حتى ادركتهم ترديج لما را لان نکړي تن تنها صحابي ورته روان دي. او سلمان بن لكوع رضي الله عنه رجل ذو القدر او بهادر صحابي دي چې په یوازې مې د کفارو لخر رقابو کولی. وقد اخذوا يفتقون من الماء او یقینا دای شروع شوی چې د اوخي وبکولی لار کی چینی وي اغه زه کی ما راګیر کل دای د اوخان د بیت المال چې کم تخولی او غیو بکول. فجعلت ارميهم بنملي نشورو شوم چې ما وشتل دای په خپل غشو باندې. وكنت راميا او زه غشو وشتل کې هم د سلام ابن لکوع رضی الله عنه غشه په خطا نتلو مشهور تیر اندازو. وكنت راميا او زه تیر اندازم واقول او ما دا مسرد ان سره وی دا رجز میوي انا ابن الاكوع اليوم يوم الرضع زه سلاميم د اكوع زوي زه د اكوع زويم نن رض د کمینه او خلقو د هلاکت رضا. رضع جمع د رازع ده رازع دی لوی چې پیس کی لکه ماشوم د مور خوا اخلي خو کمینه لبم عربو رضعوی کمینه خلق لا رازع به ورلوی او اصل کې واذا مثل دا هغه وخت نشورو شو چې په عربو کې وبخیل سره و نو هغه چې با د اوخانو د اوخو د لشلو وخت شو نو په غلام به ورلخله کې خدا او لوخي کې به دې د فار لشل نه چې خلک به اواز ووري رابشي او مان بیا مطالبه کوي نو دغه شان د غلام زنه به غفیس کړي نو خلکو کې بیا دا مثلا مشهور شو چې فلانه خو رازع ده رازع مطلب دا چې ساروین په لوخي کې دې د فار لشي چې د لشلو هغه اواز به سوک ووري او را بشي د دنه مطالبه او کې بیا به دې په مسیا په تور باندې دا ورکړي نو کمینه او سپکو خلکو له بیا دا ویل کېدې چې رضع او رازع او اذا زویم د اکوع او نن رز دا رز دا د کمینه او خلکو د هلاکت او د تباهي يوم الرضع يوم هلاك اللئام تستيرو خلکو او د کمینه او خلکو د هلاکت رضا وارتجزو او ما ځان سره دا شعرونه مي ور سره نور مي حتى استنقضت اللقاح منهم ترديت النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا اوخان می ددین اخلاص کړیو واستلبت منهم 30 بردة او ما سلب کړیو غست می ددین دیر شادرونه دومره بوزلان او بیکار خلکو چې سلامای ابن لکوع رضی الله عنه ور بسیتنی تنهای وادي خوشره نو دی بوزلان ور لوخم پری خو دی اغم ته نده ځان سره قابو کې او بیا راته په منډه او تیښت باندې چې غصادروم په خپل بوچو او غبم غرزول او دنه تختیدل د په غشو وشتل نو یې دیس می ته صادرونه اغستیو دغه خلکو نه قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس او را رسیدل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره خلک او صحابه کرام و ایداد شروع درې سار وقت او پنځه سوا یا وسوا صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مرګیو نبی رسول الله والسلام را رسید او ماته نو خپل کلاس کړی وی او دې صادرونه من داینه اغستی وای پتی اختوتلی فقلت یا نبی الله قد حمیت القوم الماء وهم عطاش ما ورلو شهد الله نبی صلی الله علیه وسلم ما منک دغ قوم د ابونا وهم عطاش حال لا شلیتگی و اغه تم نه ما تنه شو بوله مفرینه خود لو مزغلول فبعث اليهم الساعه نوست دای په سیدا کسانو لګتا سر چې کوم مرګری راوی تاسو خو اسمه ورته دی ما غي پتندکړي د دې زنه مزغلول د ابونا و نبی کریم صلی الله علیه وسلم را له یا ابن الاكوع ملكت فاسجح اې د اكوع زیا ته قادر شو په غیبان دین او د نرمۍ نه کار واخله فاسجح معنا دا ده چې فرفق ولا تاخذ بالشده تنرمیو کا او سختی مکوا بس نور سکه دیش کسانو نه صادرونه مواغستل او د کوم اوخانو د بچاو د پاره چې موږ روتو اغه دم تنه واپس کړی مطلب دا غل تر کوره پورې مزغلوا تر کومې به غلې د مدینې نه خو را په مخه کړی قال فلما رضي الله عنه ثم رجعنا بیا موږ مدینې لرا واپس شو او يردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم زان فسی پس ورلای کینو له وب خپل او خبان دی عزبا او خیوا تر دې چې موږ مدینه لغادن نشیو دا دغه اعزازی یو قسمه استقبال او یو کارنامه سو کوګي او خلک په استقبال سره خپل وطن لغادن نکی مسلمه ابن لکوع رضی الله عنه دا غی لخرتن تنهاز غلول دی او خیته نه واپس کړی دی د صادرونه ته غنیمت کې وروړي دی نو نبی رسول الله صلوات والسلام ځان سره په اوخه سور کړل او مدینه منوره لې راځن نکو نو دی ویل چې غزا د ذات القرد ځکه په دغه مقام کې راغلی دا هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.